สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู117นะครับการอธิษฐานตามแบบพระเยซูตอนที่4ครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในมัทธิวมัทธิวบทที่6ข้อที่13ข้อเดียวนะครับข้อที่13ข้อเดียวและขออย่านำข้าพระองค์เข้าบริการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายนี่เป็นตอนแรกนะครับของบทพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับข้อที่13และขออย่านำภาพลงเข้าบริการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายพี่น้องครับภาษาอังกฤษบอกว่า and lead us not into temptation but deliver us in from evil lead us not into temptation แปลว่าขออย่านำภาพลงเข้าบริการล่อลวงนะครับแท้จริงแล้วการแปลพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับจะใช้คำว่าทดลองหรืออาจจะใช้คำว่าล่อลวงก็ได้ครับแต่การล่อลวงนั้นเห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นแผนหรือวัตถุประสงค์ที่คนที่ล่อลวงหรือผู้ล่อลวงนั้นก็คือทำให้เรานั้นต้องทำบาปทำให้เรานั้นต้องก้าวไปสู่ความตายครับพี่น้องครับพระคัมภีร์ในคำอธิษฐานของพระเยซูที่ตรัสสอนพวกเราบอกว่าเราจะต้องอธิษฐานทูลขอพระเจ้าที่ขออย่าให้เรานั้นเข้าไปอยู่ในทางเดินนะครับหรือในมันคาที่นำไปสู่ความบาปแต่ทางกลับกันครับเราจะต้องมีความหวังหรือตั้งใจว่าเราจะต้องเดินอยู่ในมันคาหรือทางแห่งความชอบธรรมทางแห่งความบริสุทธิ์พี่น้องครับคำอธิษฐานข้อนี้เกี่ยวข้องกับของประทานฝ่ายวิญญาณอย่างหนึ่งก็คือของประทานของการสังเกตของประทานของการแยกแยะนะครับแยกแยะอะไรครับแยกแยะระหว่างความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องและที่นะครับใช้อธิบายว่าเป็นของประทานฝ่ายวิญญาณก็คือการแยกแยะวิญญาณครับเป็นการสังเกตวิญญาณนะครับที่นี่ได้บอกว่าให้เราที่จะสามารถมี discernment นะครับก็คือการแยกแยะนะครับหรือจิตที่แยกแยะระหว่างความถูกต้องนะครับกับความล้มเหลวระหว่างความสำเร็จนะครับกับความล้มเหลวความถูกต้องกับความผิดนะครับแล้วก็ความชอบธรรมกับความอธรรมที่นี่บอกว่าให้เราพ้นจากการทดลองนะครับอย่านำเราเข้าไปในการทดลองหรือในการล่อลวงพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการต่อสู้นะครับหรือเป็นการสงครามระหว่างเนื้อหนังกับจิตวิญญาณครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทำให้เราสามารถที่จะได้แยกแยะได้แยกแยะออกมาได้ครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวนะครับเมื่อความลำบากนะครับเข้ามาเราต้องแยกแยะได้ว่าความลำบากตรงนั้นนะครับเป็นบทเรียนที่จะทดสอบเรานะครับหรือเป็นการล่อลวงเราเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นบทเรียนที่จะทดสอบเรามันจะนำเรานะครับให้เราเติบโตในทางของพระเจ้านำเราที่จะไปถึงการเติบโตในคนที่อยู่ภายในเราหรือตัวตนของเราข้างในนะครับเติบโตไปสู่ความบริสุทธิ์เติบโตไปในเรื่องของความอดทนเติบโตไปในเรื่องของความรักเติบโตในเรื่องของการห่วงใยคนอื่นนะครับหลายๆครั้งเราอาจจำเป็นที่ต้องผ่านบทเรียนแห่งความทุกข์ยากลำบากอันนี้คือบททดสอบเรานะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีการล่อลวงที่มาจากมารซาตานครับซึ่งนำเราไปถึงความบาปและความตายเพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะให้ออกนะครับแล้วเราต้องสามารถที่จะบอกได้ว่าอันนี้มาจากพระเจ้าอันนี้มาจากมารครับเราต้องไม่หลงกลอุบายของมารครับแต่ละเราจะต้องเข้าสู่บทเรียนหรือบททดสอบที่เกิดจากพระเจ้านี่เป็นสิ่งสำคัญมากขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายนะครับทุกคนที่เราจะมี discernment spirit หมายความว่าเป็นของประทานนะครับฝ่ายวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับการแยกแยะเราต้องแยกแยะให้ออกครับว่าอะไรเป็น temptation นะครับอะไรเป็นการล่อลวงหรืออะไรเป็น trial หรือ test นะครับก็คือการทดสอบนั่นเองพี่น้องครับพระเจ้านั้นได้ให้การทดสอบเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อให้เราผ่านครับนะครับไม่มีครูคนไหนตั้งใจออกข้อสอบแล้วให้นักเรียนทำและตกนะครับพระเจ้าของเราซึ่งเป็นพระบิดาบนสวรรค์พระองค์ทรงตั้งพระทัยครับว่าเมื่อส่งบททดสอบมาให้เราพระองค์ต้องการให้เราผ่านเมื่อเราผ่านนั้นเราก็จะได้บททดสอบอันที่สองอันที่สามอันที่สี่ต่อไปกับพี่น้องครับเราควรจะภูมิใจนะครับว่าหลายครั้งทีเดียวนะครับปัญหาแก้แล้วนะครับก็มีปัญหาใหม่เกิดขึ้นหลายคนท้อใจครับขาดกำลังใจแต่ผมอยากจะให้กำลังใจและหนุนใจพี่น้องครับว่าปัญหา นะครับมีไว้สำหรับแก้ครับปัญหามีไว้สำหรับที่เราจะพุ่งชนแต่เราพุ่งชนไม่ใช่กำลังของเราเองครับแต่เป็นกำลังที่มาจากพระเจ้าให้เราทูลขอสติปัญญากับพระเจ้านะครับและขอพระเจ้าช่วยเราให้เรามีจิตวิญญาณนะครับหรือเรามีของประทานแห่งการแยกแยะครับว่าอันไหนเป็นการล่อลวงครับยกอย่างเช่นถ้าว่าเรานั้น ถูกนำเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่อโคจรนะครับก็คือไม่ควรไปในสถานเริงรมต่างๆนะครับในการที่จะดื่มเหล้าหรือในการที่จะสูบบุหรี่หรือในการที่จะทำลายวิหารของพระเจ้าคือร่างกายของเรานั้นเราจะต้องรู้ครับว่าอันนี้เป็นอันตรายนะครับเราสามารถที่จะขอพระเจ้าให้พระเจ้าประทานของประทานก็คือจิตแห่งการแยกแยะหรือของประทานฝ่ายวิญญาณในเรื่องของการสังเกตวิญญาณครับว่าอะไรมาจากพระเจ้าอะไรมาจากมารซาตานนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับขอพระเจ้าช่วยเราครับให้คำอธิษฐานนะครับของพระเยซูที่ตรัสสอนพวกเราทั้งหลายนะครับได้สำเร็จในชีวิตของเราก็คือให้เราขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองนะครับมาอีกคำอธิษฐานหนึ่งครับซึ่งเป็นคำอธิษฐานสุดท้ายเป็นคำอธิษฐานที่7นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปทบทวนนะครับแต่ขอให้ผมได้พูดตรงนี้ก่อนนะครับขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเพราะทางเช่นเช่นว่า but deliver us in from evil นะครับ but deliver us from evil นี่คือคำขอที่บอกว่าขอปลดปล่อยเรานะครับหรือขอให้เราพ้นนะครับปลดปล่อยเราออกจากความชั่วร้ายหรือซึ่งชั่วร้ายทั้งหลายคำว่า evil นะครับหมายถึงซาตานครับก็คือเป็นผู้ที่หลอกลวงเราเป็นผู้ที่ล่อลวงเราเป็นผู้ที่ปรารถนาชั่วนะครับกับเราไม่ได้ปรารถนาดีครับพระเจ้าของเราพระบิดาของเราทรงปรารถนาดีกับเราแต่มารซาตานนั้นปรารถนาชั่วเพราะมารซาตานนั้นเป็นผู้ที่มาเพื่อที่จะลักขโมยนะครับลักนะครับไม่ใช่รอเรือนะครับลักรอลิงครับลักฆ่าและทำลายนะครับเขามีหน้าที่3อย่างคือลักขโมยนะครับลักขโมยพระชนะนะครับซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีออกจากหัวใจของเรานะครับลักขโมยฆ่าก็คือฆ่าชีวิตครับทำลายอะไรครับทำลายจิตวิญญาณนะครับเพื่อให้เราขาดจากความสัมพันธ์ทำลายความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านี่คือสิ่งที่มารซาตานทำเสมอมันเป็นจุดมุ่งหมายของมันนะครับในการที่มันจะทำลายเราเพราะฉะนั้นคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนเราให้อธิษฐานก็คือให้เราได้รับการปลดปล่อยนะครับจากความชั่วร้ายความชั่วร้ายนะครับมันผูกมัดมนุษย์อยู่นะครับเมื่อเราอยู่ในโลกนี้เกิดมาในโลกนี้เราถูกผูกมัดด้วยมารซาตานนะครับเราเป็นทาสของความมืดนะครับเมื่อเราเชื่อพระเยซูเราได้การปลดปล่อยนะครับเราเป็นไทยเป็นอิสระจากการผูกมัดของอำนาจมืดวิญญาณชั่วทั้งหลายนะครับเราเข้ามาเป็นทาสแห่งความชอบธรรมทาสของความสว่างเป็นบุตรของพระเจ้านะครับเป็นสหายพระเยซูเราเรียกพระเจ้าว่าเป็นอับบาหรือพระบิดาบนสวรรค์นะครับนี่คือการปลดปล่อยเราออกจากอำนาจมืดวิญญาณชั่วปลดปล่อยเราออกจากซึ่งชั่วร้ายนะครับคำอธิษฐานของเราจะต้องมีคำอธิษฐานที่ร่วมกันไปกับคริสตจักรด้วยก็คือว่าให้เรานะครับรวมทั้งคริสตจักรทุกๆคนนะครับมีหน้าที่ที่จะปลดปล่อยนะครับโดยทูลขอพระเจ้าทูลขอพระเยซูให้ปลดปล่อยคนทั้งโลกออกจากอำนาจมืดวิญญาณชั่วซึ่งชั่วร้ายทั้งหลายนะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้สอนเราพี่น้องครับนี่เน้นเรื่องการประกาศใช่ไหมครับเพราะเนื่องจากอะไรครับเพราะว่าข่าวประเสริฐและพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นที่จะปลดปล่อยนะครับคนออกจากอำนาจมืดวิญญาณชั่วปลดปล่อยออกจากการผูกมัดนะครับพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าชาวนาซาเรตเท่านั้นที่จะปลดปล่อยเรานะครับออกจากการผูกมัดความสัมพันธ์ต่างๆที่มีกับวิญญาณชั่วทั้งหลายพี่น้องครับผู้ที่จำพระเยซูจำเป็นที่จะต้องอธิษฐานนะครับที่จะพ้นนะจากการทดลองการล่อลวงทั้งหลายการเย้ายวนนะครับและให้พ้นจากความชั่วร้ายและสิ่งชั่วร้ายรวมทั้งการผูกมัดอำนาจมืดวิญญาณชั่วของมารซาตานด้วยนะครับพี่น้องครับคำว่า นั่นคำว่าการทดลองใจนะครับการทดลองใจในภาษากรีกใช้คำว่า perisin นะครับ perisin ก็คือสิ่งเย้ายวนนะครับคริสเตียนเรานั้นเราทราบว่าพระเจ้านั้นมีฤทธิ์อำนาจเหนือสิ่งต่างๆสิ่งต่างและสิ่งเย้ายวนรวมทั้งซาตานด้วยพระเยซูปรารถนาให้เราทูลขอพระเจ้านะครับให้พระองค์เข้ามามีส่วนในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะรับการปลดปล่อยให้หลุดพ้นจากซึ่งชั่วร้ายพี่น้องครับเวลาที่ชีวิตของเรานั้นได้รับการทดลองนะครับเราต้องเข้าใจพระชนะของพระเจ้าและเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าเข้าใจจุดประสงค์ของพระเจ้าเพ พระเจ้าของพระเจ้าตอนหนึ่งได้บอกนะครับในหนึ่งโครินธ์บทที่10ข้อ13ครับเกี่ยวข้องกับการทดลองพี่น้องครับอยากจะให้หนุนใจพี่น้องที่อยู่ในการทดลองครับไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตย์ธรรมพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อทรงทดลองท่านนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะได้มีกำลังทนได้พี่น้องครับพระองค์พระเจ้าของเราพระบิดาบนสวรรค์ของเราจะไม่ทรงให้เราทั้งหลายถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้นี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้านะครับให้เราสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาและอาเมนนะครับบอกว่าการทดลองที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นจะไม่เกินกว่าที่เราจะทนได้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นพระคุณของพระเจ้านะครับถ้าหากว่าพระเจ้านั้นไม่ได้ผูกมัดอำนาจด้วยวิญญาณชั่วนะครับการทดลองนะครับการล่อลวงจะหนักหนาสาหัสมากกว่านี้นะครับความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นจะมากกว่านี้นะแต่พระเจ้าได้ประทานขนาดที่เพียงพอนะครับเหมาะสมกับแต่ละคนพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคร้ายอยู่ผมอยากจะหนุนใจนะครับอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะบอกกับพระเจ้าว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทนที่ยังมีอยู่ได้นะครับหลายครั้งเราอาจจะท้อใจนะครับขอพระเจ้าหนุนกำลังใจและให้พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้เสริมกำลังเรานะครับเราจะไม่ถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้อย่างแน่นอนครับอาเมน